तो पाठ में एकदत समानाधिकरण थे लघुचंद का पुस्तक में, किंतु न्याय में एकद समान कारण आवृत्ति है वही अर्थ ठीक है। एक अष्टम अनुमान में अन्य भाव अतिरिक्त एकद घट समानाधिकरण एकद घट प्रत्येक अभावत्व एकद घट समान कारणावृत्ति ये लघु न्याय में ऐसा है वो आवश्यक है, क्योंकि ये कहना है जो अत्यंताभाव है घट का उसी घट समान कारण में नहीं रहेगा, ये कहना है। जैसे घट का प्रागभाव समान कारण में नहीं रहता है, ध्वंस भी घट समान कारण नहीं रहता है, प्रागभाव को दृष्टांत दे करके एतद घट प्रागभावत्व घट समान कारण में नहीं रहता है। यदि प्रागभाव घट समान कारण होता तो प्रागभावत्व घट समान कारण वृत्ति होती, प्रागभाव घट समान कारण नहीं ध्वंस भी घट कारण नहीं, इसी प्रकार अत्यंताभाव भी घट समान कारण नहीं है। घट के समान कारण यदि घट के अधिकरण अत्यंताभाव रहे तभी घट मिथ्या, घट मिथ्या तभी घट के अधिकरण उसका अत्यंताभाव रहे। घट के अधिकरण मानने जहाँ अत्यंत घट के अधिकरण अन्य समय अत्यंताभाव है तो भी मिथ्या नहीं, अभी यहाँ है घट फिर घट घटा दिया, अन्य समय अत्यंताभाव है तो घट मिथ्या नहीं हुआ, जिस समय घटे उसी समय घट का अत्यंताभाव उसी के अधिकरण में रहे तभी घट मिथ्या होगा। तो वहाँ पूर्व विषय ने अनुमान किया एतद् घट समानकालीन अभाव में ये नहीं रहेगा, जैसे प्रागभावत्व ध्वंसत्व प्रागभाव ध्वंस घट के समान कारण नहीं, घट समान कारण नहीं से प्रागभावत्व घट समान कारण में रहेगा, प्रागभाव घट के समान काल में हो तो प्रागभावत्व घट समान कारण वृत्ति, ध्वंसत्व भी घट समान कारण वृत्ति होती, किंतु प्रागभाव घट के समान कारण रहता है तो प्रागभाव घट समान कारण हुआ, जो घट समान कारण होगा उसमें प्रागभाव तो रहेगा, प्रागभाव तो प्रागभाव में रहेगा, प्रागभाव घट समान कारण हुआ क्या, तो प्रागभावत्व घट समान कारण वृत्ति है घट समान कारण अवृत्ति, प्रागभाव से क्या रहेगा घट समान कारण अवृत्तित्व, ध्वंस में भी घट समान कारण अवृत्तित्व, इसी प्रकार अत्यंताभाव में भी घट समान कारण अवृत्तित्व रहे नहीं, घट काल में अत्यंताभाव उसके अधिकरण में नहीं रहेगा तो घट नित्य सिद्ध नहीं होगा। यहाँ अन्य भाव अतिरिक्त इसलिए लिया घट जहाँ रहता है वहाँ घट का अन्य भाव रहता है, घाटे के अधिकरण घट का अन्य भाव रहता है, जिस समय घट रहता है उस समय रहेगा अन्य भाव, उस समय रहता है तो घटे के अधिकरण में घट समान काल में घट का अन्य भाव रहता है तो घट मिथ्या है क्या, यदि अन्य भाव घट समान कारण अद्वित कहेंगे बाद हो जाएगा, घट के अधिकरण में घट का अन्य भाव रहता है उसमें अभाव तो रहेगा तो घट समान कारण वृत्ति हो जाएगा, घट समान का अवृत्ति नहीं होगा, इसलिए अन्य भाव को छोड़ने के लिए अन्य भाव अतिरिक्त ये सब घट समान अधिकरण ये घट यहाँ है अन्यत्र भाव रह सकता है वर्तमान है या नहीं, किंतु एक तद घट समानाधिकरण अत्यंत भाव में अत्यंत नहीं होगा, ये तद घट प्रतीक घट जहाँ है वहाँ पट का अभाव रह सकता है, किंतु एक तद घट प्रतीक अभाव नहीं रहेगा, वो भी एक घट है तो अन्य घट का अभाव रह सकता है, किंतु एक तद घट अधिकरण में एक तद घट प्रतीक अभाव नहीं रहेगा, ये तद घट के अधिकरण में यदि एक तद घट प्रतीक अभाव रहे तो एक तद घट मिथ्या सिद्ध होगा, प्रत्येक अभाव को एतद घट समान कारण आवृत्ति, क्योंकि ये हेतु है अन्य अभाव से अतिरिक्त एतद घट समानाधिकरण एतद घट प्रत्येक अभाव मात्र वृत्ति का अभाव तो अभाव नहीं रहेगा और कितना रहेगा, वक्ष ने अन्य अभाव अतिरिक्त दिया हेतु में अन्य अभाव अतिरिक्त दे दिया, वहां भी एतद घट समानाधिकरण यहाँ भी एतद घट समानाधिकरण, वहां भी एतद घट प्रत्येक अभाव यहाँ भी एतद घट प्रत्येक अभाव, केवल वहाँ अभावत्व यहाँ अभाव मात्र वृत्तित्व, अभावत्व तो अभाव मात्र में रहेगा ना अन्य में रहेगा? अभाव मात्र वृत्ति अभावत्व है पक्ष, वो अभाव मात्र वृत्ति पक्ष हो गया अभाव मात्र वृत्ति, तो पक्ष में अभावत्व में क्या रहेगा? अभाव मात्र वृत्ति, तो अभाव मात्र वृत्ति तो है, बाकी विशेषण दोनों में पक्ष है तो दोनों में समान है, अभावत्व अभाव मात्र वृत्ति, उसमें अभाव मात्र वृत्ति हुआ। दृष्टान्त एतद घट प्रति एतद घट प्राग अभावत्व, एतद घट का जो प्राग अभाव है अन्य भाव कर्तृत्व है, एतद घट समानाधिगम होगा अन्य भाव, ज्ञान घट रहता है वहाँ अन्य भाव रहता है, एतद समानाधिगम हो गया। और जो प्राग है एतद घट प्रतियोगित है, इसी घट का प्राग भाव का प्रति एतद घट एतद घट प्रतियोगित अभाव हो गया प्राग अभाव, उसमें रहेगा प्राग भाव तो रहेगा प्रति का अभाव हो गया प्राग भाव, अभाव प्राग भाव तो अभाव में रहेगा रहेगा, प्राग भाव तो अभाव में रहता है, तो अभाव मात्र वृत्ति हो गया प्राग भाव, अच्छा अभाव मात्र वृत्ति तो आएगा, अभाव मात्र वृत्ति से हेतु रहा साध्य भी रहेगा एक तो दुखट समान कारण अवृत्ति, तो प्राग भाव एक तो दुखट समान कारण होता है, घट समान कारण जो हो उसमें प्रागभाव तो रहेगा नहीं रहेगा, एतद घट समान कारण आवृत्ति हो गया प्रागभाव, तो उसमें साध्य रहेगा एतद घट समान कारण आवृत्तित्व किसमें रहेगा? प्रागभावत्व में रहेगा, साध्य दृष्टांत में एक साध्य दोनों रहे, और पक्ष में देखा अन्य भाग अतिरिक्त एतद घट समानाधिक एतद घट प्रत्येक अभावत्व में हेतु रहता है, दिखाया अभाव तो अभाव अंतर्वृत्ति तो रहता है, इसे साध्य भी रहेगा एतद घट पृथ्वी पर जो अभाव है अन्य अभाव से अतिरिक्त एतद घट समानाधिक एतद घट पृथ्वी का अभाव ध्वंस भी होगा और अत्यंत भी होगा, वो अभाव अंतर्वृत्ति से हेतु रहते एतद घट समान कारण अवृत्ति, एतद घट समान कारण में नहीं रहेगा अर्थात अत्यंत अभाव एतद घट समान कारण नहीं होगा, ये घट का अत्यंत अभाव, यदि घटे के समान कारण होगा तो घट मिथ्या है, घट का अत्यंत है घटे के समान कारण नहीं है ये सिद्ध हो जाएगा, उनके घट में मिथ्या तो सिद्ध नहीं होगा। एक मानते हैं जहाँ घट है वहाँ घटत्व तो घट है, पटत्व है पटत्व और उसमें प्रतियोगिता का घटा भाव प्रसिद्ध है, पटत्व और उसमें प्रतियोगिता का घटा भाव, स्वयं संबंध और उसमें प्रतियोगिता का रूपा भाव प्रसिद्ध है, व्यधिकरण धर्म धर्मावचन प्रतियोगिता का भाव और व्यधिकरण संबंधावचन प्रतियोगिता का भाव, घटा भाव की प्रतियोगिता कहाँ है? घट में, अरे पटत्व घट में, पटत्व पट में, और घटा भाव की प्रतियोगिता घट में, प्रतियोगिता और पटत्व दोनों समान अधिकरण हुआ व्यधिकरण हुआ, तो प्रतियोगिता के व्यधिकरण धर्म हो गया पटत्व, पटत्व आवचन प्रतियोगिता घटा भाव, इसको कहते व्यधिकरण धर्म आवचन प्रतियोगिता का भाव, पटत्व आलोचन प्रतियोगिता का घटा भाव, पटत्व आलोचन प्रतियोगिता घटा भाव कहाँ रहेगा? सर्वत्र रहेगा, कहीं भी नहीं रहता है पटत्व में घट नहीं रहता है, व्यधिकरण धर्म आलोचन प्रतियोगिता का भाव, तो इसी घट के अधिकरण में व्यधिकरण धर्म आलोचन प्रतियोगिता घटा भाव का रहेगा, पटत्व आलोचन प्रतियोगिता घटा भाव रहेगा, तो घट समान कारण में भी घट रहते हुए भी पटत्व में घट नहीं, तो फिर क्या जो साध्य सिद्ध करेंगे साध्य का बाद हो जाएगा, आपका तो घट समान कारण आवृत्ति, क्योंकि घट का अभाव पटत्व में घट का अभाव घट काल में भी रहता है, बाध दोष को वारण करने के लिए अभाव का विशेषण दे देंगे व्यधिकरण धर्म अनावचन, व्यधिकरण धर्मावचन अभाव हो, कोई लोग नहीं भी मानते व्यधिकरण धर्मावचन प्रतिशत का अभाव नहीं मानते, जो मानेंगे उनके पक्ष में विशेषण देंगे अभाव का, क्या कहेंगे? व्यधिकरण धर्म अनावचिन्न प्रतियोगिता का विशेषण, विशेषण व्यधिकरण धर्म अनावचिन्न प्रतियोगिता का भाव, अत्र स्वसमानाधिकम स्वसमानकम यु अत्यंत अभाव, स्वसमानाधिकम घट के समानाधिकरण में घट समान कारण अत्यंत अभाव हुआ, तब अप्रतियुक्त लक्षण घट मिटा तभी होगा, घट के समानाधिकरण में घट समान कारण यदि अत्यंत अभाव हो, अत्यंत अभाव का प्रतियोगी घट बनेगा तो घट मिथ्या होगा, घट जो घट है जहाँ वही उसी समय यदि घट का अत्यंत अभाव रहेगा तो घट मिथ्या होगा, तो तो घट में अत्यंत प्रतीत आएगा, अत्यंत प्रतीत आएगा तो मिथ्या है, अत्यंत अप्रतीत आएगा तो क्या सीधा नहीं होगा। देखो स्वसमान अधिकरण स्वसमान कारण युव अत्यंत अभाव, घट के अधिकरण में घट समान कारण युव अत्यंत अभाव, पटाभाव होता है इसका प्रतीत घटन आएगा अप्रतीत आएगा, अप्रतीत लक्षण घटने सप्त सिद्धि घट की सत्ता सिद्धि हो जाएगी। ये पूर्व पुरुष का अनुमान होने पर इत्यादि न साधु ये सिद्धांति कहता है ठीक नहीं, इसमें उपाधि देते हैं कैसे एक घट प्रतीत जन्य जनक अन्यतर मात्र वृत्ति स्तंभ उपाधि है, जो बीच में साधना अनुसंधान दिया है उसको बताएंगे पहले बाद में साध्य व्यापक एक घट प्रतीत जन्य जनक अन्यतर एक घट प्रतीत अभाव एक अभाव है घट का जनक, कौन सा अभाव घट का जनक है प्रागभाव कार्य का जनक है और एक अभाव से घट जन्य ध्वंस के प्रति घटने कारण इस पुष्प का ध्वंस पुष्प जन्य और पुष्प का जनक पुष्प का प्रागभाव है घट का जनक कौन हुआ घट प्रागभाव घट जन्य हो गया घट ध्वंस। देखो एक घट प्रतीक जन्य जनक एक तद घट प्रतीक जन्य कौन हुआ प्रागभाव हुआ ध्वंस एक तद घट प्रतीक जनक हो गया अन्यतर दोनों में से कई अन्यतर मात्र वृत्ति तो देखो ये साध्य है दृष्टांत में साध्य रहता है दृष्टांत क्या है एक तद घट प्रागभाव दृष्टांत क्या है एक तद घट प्रागभाव जन्य जनक अन्यतर में रहेगा अन्यतर रहेगा प्रागभाव तो प्रागभाव नहीं रहेगा प्रागभाव जनक है दृष्टांत ध्वंस करेंगे तो जनक जन्य में रहेगा नहीं तो जनक में रहेगा तो अन्य तरमात्र वृत्तित्व अन्य तरमात्र वृत्तित्व दृष्टांत में रहा साध्य का व्यापक हो गया अन्य तरमात्र वृत्तित्व उपाधि साध्य व्यापक हुआ साधन का अव्यापक जो साधन क्या है घट प्रत्येक अभाव मात्र वृत्तित्व अभाव मात्र वृत्तित्व अभाव प्रकृति तो जो हेतु है यह तो अत्यंत अभाव में भी रहेगा रहेगा नहीं अत्यंत अभाव में रहेगा किंतु उसमें जन्य जनक अन्यतर मात्र वृत्ति तो हेतु रहेगा उपाधि मेरे से साधन का अभ्यापक हुआ साध्य का अभ्यापक साधन का अभ्यापक होने से उपाधि हो गई किंतु एक यहाँ केवल साध्य व्यापक नहीं एक तद घट असमान कारण सब व्यक्तित्व क्या है एक तद घट असमान कारण सब व्यक्तित्व एक तद घट असमान कारण सब व्यक्तित्व नहीं साध्य रह जाएगा एक तद घट समान कारण तो साध्य क्या है एक तद घट समान कारण अवृत्तित्व अवृत्तित्व बनाओ कालीना वृत्ति अष्टम अनुमान एक तद घट समान कालीना वृत्ति एक तद घट समान कारण अवृत्ति तो साध्य है एक तद घट के असमान कारण जो व्यक्ति जो इस घट व्यक्ति के असमान कारण उसमें एक तद घट समान कारण है असमान कारण है एक तद घट समान कारण अवृत्ति तो आएगा एक तद घट समान कारण अवृत्ति तो आएगा किसमें आया एक तद घट असमान कारण सब व्यक्तित्व में किसमें एक तद घट असमान कारण सब व्यक्तित्व में एक तद घट समान कारण वृत्ति आएगा एक तद घट के असमान कारण जो व्यक्ति है एक तद घट समान कारण है उसमें एक तद घट समान कारण वृत्ति आएगा समान कारण अवृत्ति आएगा किसमें आया सद व्यक्तित्व में एक तद घट असमान कारण सद व्यक्तित्व में साध्य रहा एक तद घट समान कारण अवृत्तित्व साध्य तो रहा किंतु उपाधि रहना चाहिए साध्य रहे उपाधि नहीं क्यों रही उपाधि देखो ये जो एक तद घट समान कारण एक तद व्यक्तित्व हुआ एक तद घट असमान कारण तद व्यक्तित्व में ये उपाधि नहीं रहती उपाधि क्या है जन्य जनक अन्यतर मात्र वृत्तित्व ध्वंस वृत्तित्व नहीं तो प्रागभाव वृत्तित्व जो एक तद घट असमान कारण पट व्यक्ति में पट व्यक्तित्व रहेगा एक तद घट असमान कारण पट होता है उसी पटे में सब व्यक्ति तो रहेगा वो ध्वंस में रहता है प्रागभाव में रहता है पटे में रहता है न तो ध्वंस में न तो प्रागभाव में नारायण से क्या हुआ, उपाधि नहीं रहती है, साध्यता रहा तब व्यक्तित्व में, ये तद घट असमान कारण तब व्यक्तित्व में साध्य रहने पर भी उपाधि नहीं रहने से साध्य का व्यापक नहीं होगा। इसलिए दिया केवल शुद्ध साध्य व्यापक नहीं अपितु साधन आभूषण साध्य व्यापक। कैसे साध्य व्यापक, साधन आभूषण साध्य व्यापक, साधन आभूषण साध्य में क्या होगा, जिसमें साधन रहे और साध्य रहे उसका व्यापक उपाधि आया। इसमें तर्क संग्रह में साधन आभूषण साध्य व्यापक का क्या उदाहरण दिया, मित्र समय आभूषण श्यामत्म यत्र शाकभागजन्यत्र श्यामत्म तत्व शाकभागजन्य तो नहीं, घट में भी श्यामत्व है वहाँ शाकभागजन्य तो नहीं, किंतु मित्रा तनयताविन्न श्यामत्म यत्र तत्र शाकभागजन्य साधनावचन साध्य व्यापक। इस प्रकार यहाँ भी साधन क्या है तो अन्यवाद समानवाधिक प्रति तो अभा मात्र वृत्ति, तो अभा मात्र वृत्तित्व विशिष्ट साध्य साध्य जहाँ रहे अभामात्र वृत्तित्व विशिष्ट साध्य कहें तो अभामात्र वृत्तित्व पटन आएगा, पटन अभामात्र वृत्ति तद व्यक्तित्व, तद व्यक्तित्व पटन है अभामात्र वृत्ति तो पट देते भाव में रह गया। ऐसे एक तद पट असमान्य काल में जो तद व्यक्तित्व उसमें अभामात्र वृत्तित्व रहा, साधन नहीं रहने से साधनावचन साध्य नहीं रहा, साधनावचन साध्य भी नहीं रहा और उपाधि भी नहीं रहती, तो साधन का साधन रहे उपाधि नहीं साध्य, साध्य रहे उपाधि नहीं रहे तो साध्य का व्यापक नहीं बनेगा। यदि साधनावचन साध्य नहीं रहा उपाधि भी नहीं रही तो कोई आपत्ति नहीं, साध्य रहे उपाधि नहीं रहे तो साध्य का व्यापक नहीं बनेगा। इसे साधनावचन साध्य व्यापक उपाधि दिया। न पक्षीभूत धर्म से अत्यंत अभाव वृत्ति का संदेह, पक्षीभूत धर्म पक्ष क्या है अभाव, पक्ष क्या है अन्य अभाव अतिरिक्त एक तद समानाधिकरण एक तदर्थ प्रतिरिक्त अभावत्व, ये अभावत्व अत्यंत अभाव में रहेगा या नहीं रहेगा, प्रागभाव ध्वंस में करेगा अन्य अभाव अतिरिक्त एक तद घट समानाधिकरण एक तद घट प्रतिरिक्त अभाव, जो अन्य अभाव अतिरिक्त एक तद घट समानाधिकरण ये घट कपाल में रहता है घट के अधिकरण में उसका अत्यंत अभाव रहेगा ऐसा निश्चय है क्या, घट के अधिकरण अत्यंत अभाव रहेगा ऐसा निश्चय नहीं है, रहेगा तो निश्चय हो जाएगा तो नहीं होने से क्या है तो घट प्रत्येक अभाव, तो यह पक्षीभूत धर्म का अत्यंत अभाव वृत्ति तो अत्यंत अभाव में रहेगा नहीं रहेगा संदेह होना नहीं, अत्यंत अभाव में रहेगा या नहीं रहेगा संदेह, संदेह होने से पक्ष यदि रहे साधन का व्यापक पक्ष में रहेगा तो साधन अव्यापक तो संदेह, यदि अत्यंत अभाव में रहेगा तो अत्यंत अभाव रहेगा तो साधन का अव्यापक, अत्यंत अभाव नहीं रहेगा तो अत्यंत अभाव नहीं रहेगा, एक तद घट समानाधिक अत्यंत अभाव है अथवा नहीं ये तो निश्चित नहीं, यदि अत्यंत अभाव निश्चित पूर्वक किसी कहता है एक तद घट समानाधिक अत्यंत अभाव रहेगा तो साधन का अव्यापक होगा, अत्यंत नहीं रहेगा साधन का व्यापक नहीं साधन का व्यापक हो जाएगा तो संदेह हो जाएगा। पक्षीभूत धर्म से अत्यंत अभावित संदेह, पक्षीभूत धर्म क्या हुआ अन्य अभाव अतिरिक्त एक तुण समाधिकरण एक तुण प्रतिक अभाव, तो ये पक्षीभूत धर्म पक्ष है, ये अभाव तो अत्यंत अभाव में रहेगा या नहीं रहेगा, अत्यंत अभाव में रहेगा नहीं रहेगा संदेह हुआ। उपाधि क्या है अत्यंत अभाव में उपाधि होती है, उपाधि अत्यंत है क्या, उपाधि कहाँ है प्रागभाव ध्वंस में, देखो जन्य जनक अन्य तरमात्र वृत्तित्व, जन्य जनक अन्य तरमात्र वृत्तित्व किसमें रहेगा ध्वंस में अथवा प्राग में, अत्यंत हाँ रहेगा क्या, तो यदि पक्षीभूत धर्म अत्यंत वृत्तित्व है पक्षीभूत धर्म के अन्य अभाव, तो यदि अत्यंत हाँ में रह गया अत्यंत हाँ में तो रह गया अत्यंत वृत्तित्व कुल उपाधि नहीं, पक्ष रह गया किसी में साधन रह गया पक्ष में किंतु उपाधि नहीं रहे नहीं तो साधन का व्यापक, ये उपाधि रह जाए तो साधन का व्यापक हो जाएगा, तो साधन का अव्यापक का संदेह होगा। इसने कहने पर सिद्धांत कहता है साधन अव्यापकत्व संदेह होने पर निश्चित उपाधि नहीं होने पर भी संदिग्ध उपाधि हो जाएगी। जब विपक्ष बाद तर्क होता है बताया, यदि अनुमान विपक्ष बाद तर्क अनुकूल तर्क नहीं होगा, व्यभिचार वारक तर्क नहीं होगा तो संदिग्ध उपाधि भी दूषण प्रसन्न होगा, संदिग्ध उपाधि भी दूषण। जब व्यभिचार वारक तर्क हो तो उसको संदिग्ध उपाधि दूषण नहीं, क्योंकि व्यभिचार का धारण करने के लिए तर्क है। यदि व्यभिचार वारक तर्क नहीं होगा तो संदिग्ध उपाधि भी दूषण है। घट अत्यंता भाव से व्यभिचार घट अत्यंता भाव तो देखो इसमें हेतु रहेगा साध्य नहीं रहेगा। घट अत्यंता भावत्व में देखो साध्य क्या है, ए तद घट समान कारण अभूषित हो, ए तद घट समान कारण घट का अत्यंत भाव है या नहीं, समानाधिकल नहीं, घट यहाँ है घट का अत्यंत भाव है ना, नहीं तो घट अत्यंत भाव ए तद घट समान कारण होगा, घट समान कारण में अत्यंत भाव करेगा तो उसमें एक तो घट समान कारण दूषित है अभूषित है, दूषित है किसमें, घट अत्यंत अभावत्व में एक तो घट समान कारण दूषित हो, क्यों घट का अत्यंत अभाव एक तो घट का समान कारण हुआ, इसी घट जहाँ जल है उसी समय घट का अत्यंत अभाव है, अत्यंत अभाव एक तो घट समान कारण हुआ उसमें घट घट अत्यंत हमें एक तो नहीं दिया है, घट अत्यंत अभाव जिस समय एक तो घट है उस समय घट का अत्यंत अभाव कहीं है नहीं, अत्यंत अभाव एक तो घट समान कारण हुआ तो अत्यंत अभाव तो एक तो घट समान कारण द्वितीय, अत्यंत अभाव में एक तो घट समान कारण द्वितीय करे अभूतित रहेगा तो साध्य रहा साध्य है नहीं रहा, साध्य नहीं रहा तो हेतु रह जाएगा फिर क्या हेतु देखो ये हेतु कैसे अन्य अभाव चतुर्थ एक तद घट समानाधिकरण एक तद घट प्रतिविक अभावत्व एक तद घट समानाधिकरण एक तद घट प्रतिविक अभावत्व अत्यंत अभाव रहेगा ना नहीं, रंति का अभाव साध्य रहा तो नहीं वो गलत हो देखना साध्य रहा साधन साधन क्या है अन्य अभाव अतिरिक्त एक तद घट समानाधिकरण एक तद घट प्रतिविक अभाव मात्र वृत्तित्व जो अत्यंत अभाव है अभाव मात्र वृत्ति है ना नहीं, अभाव मात्र वृत्ति अभाव से भिन्न में रहेगा क्या, अत्यंत अभावत्व अभाव मात्र वृत्ति है ना नहीं, अन्य अभाव से अतिरिक्त एक तद घट समानाधिकरण एक तद घट प्रतिविक अभाव मात्र वृत्ति उसे अभाव मात्र वृत्ति पर रहेगा, घट अत्यंत अभावत्व में हेतु रहा साध्य नैन की क्या विश्वास व्यभिचार। अच्छा दूसरे है एतद घट समानाधिक अत्यंत अभाव कैसे होगा, एतद घट समानाधिक अत्यंत अभाव कैसे होगा वो तो सिद्ध नहीं है, तो सिद्धांत कहता है घट अत्यंत अभाव संयोग संबंध में घट होते भी भूतल है, जहाँ घट संयोग से रहता है वहाँ घट का अत्यंत अभाव रहता है किसम से समय संभाव से ना रहता था ना नहीं, संयोग संबंध में घट होते भी भूतल है समवाय संबंध में घट अत्यंत अभाव घट अत्यंत अभाव है साध्य अभाव तत्र हेतु साध्य अभाव वाले में हेतु हो गया किसने घट अत्यंत अभाव घट अत्यंत अभाव से साध्य अभाव नहीं रहा हेतु आपने बताया हेतु क्या है अभाव मात्र वृत्ति तो अत्यंत अभाव में अभाव मात्र वृत्ति तो रहा और कैसे अभाव घट प्रति अन्य अभाव से भिन्न एतद घट समानाधिकरण एतद घट प्रति घट के अधिकरण में घट का अत्यंत आ रहा संयोग समय घट है समय समय से घट नहीं ये घट का समानाधिकरण हुआ और वो घट प्रतीक हुआ अन्य से भिन्न है अभाव मात्र वृत्ति जो अत्यंत अभाव तो अभाव मात्र वृत्ति अभाव मात्र वृत्ति तो रहा अत्यंत अभाव तो नहीं किंतु साध्य नहीं रहा साध्य क्या नहीं रहा एक तो घट समान कारण अवृत्तित्व ये जो अत्यंत अभाव एक तो घट समान कारण है नहीं अत्यंत अभावत्व एक तो घट समान कारण वृत्ति अवृत्ति तो वृत्ति तो रहे अवृत्ति तो रहेगा साध्य रहा तो व्यभिचार रहा घट अत्यंत अभावत्व साध्य भावत्ति अत्यंत अभावत्व में सत्र का घट अत्यंत अभावत्व में हेतु वृत्ते व्यभिचार हुआ व्यभिचार कहते व्यभिचार कैसे हुआ? संयोग समझते घट रति भूतले समान घट भागा ग्रहण से घट अत्यंत को दिखाते घट समानाधिकन है घट प्रति प्रभाव है उसे अत्यंत अभाव तो रहेगा अभाव प्रवृत्ति हेतु रहा साध्य अभाव से अलम अति विस्तरेण नास्ति फलम सिद्ध विश्व सत्य अनुमान सत्य अनुमान का अभी मिथ्या के विशेष अनुमान है प्रपंच में मिथ्या के सिद्ध करने के लिए विशेष अनुमान ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्य ब्रह्मान्य असत्य अनधिकरण पारणासिक सत्य अधिकरण आवृत्ति ब्रह्मावृत्ति सुक्ति रूपये स्वगत दृष्टान्त क्या है सुक्ति रूपये से दूसरा दृष्टान्त है परमार्थ सदवेद परमार्थ सदवेद देखो ब्रह्मावृत्ति तो हेतु है हेतु क्या है ब्रह्मावृत्ति तो सुक्ति रूपये तो ब्रह्म में रहता है ब्रह्मवृत्ति या ब्रह्मावृत्ति ब्रह्मावृत्ति कौन हुआ सुक्ति रूपये तो उसे ब्रह्मावृत्ति तो आएगा क्या आएगा कितने दृष्टान्त में क्या रहा हेतु रहा दूसरा दृष्टान्त देखो परमार्थ शब्द भेद परमार्थ शब्द भेद जो परमार्थ शब्द का भेद ब्रह्म में रहेगा परमार्थ शब्द भेद ब्रह्म में तो परमार्थ शब्द भेद में ब्रह्म वृत्ति पाएगा ब्रह्मावृत्ति पाएगा दृष्टान्त में तो हो गया असाध्य देखो पारमार्थिक सत्वाधिकन आवृत्ति शुक्ति रूपत्व पारमार्थिक सत्व का अधिकरण होगा पारमार्थिक परमार्थ सत्व परमार्थ सत्व में रहता है शुक्ति रूपत्व परमार्थ सत्व अभूत है तो पारमार्थिक सत्व अधिकरण द्वितीय शुक्ति रूपत्व है पारमार्थिक सत्व अधिकरण में शुक्ति रूपत्व रहता है नहीं पारमार्थिक सत्व अधिकरण द्वितीय अधिकरण आवृत्ति है साध्य होगा पारमार्थिक सत्व अधिकरण आवृत्ति सम शुक्ति रूपत्व में रह गया दिशा में अच्छा परमार्थ शब्द भेद क्या है परमार्थ शब्द भेद परमार्थ सत्व में रहेगा परमार्थ शब्द भेद परमार्थ सत्व रहेगा क्या परमार्थ सत्व अधिकरण वृत्ति है अधिकरण आवृत्ति है परमार्थ सत्व अधिकरण आवृत्ति रहेगा दृष्टान्त में हेतु सिद्ध हो गया असाध्य सिद्ध हो गया पक्ष में देखो देखते हैं नानी ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्य ब्रह्मज्ञान इतर से बाध्य कौन होता है ब्रह्मज्ञान इतर से बाध्य कौन होता है प्रातिभाषी इतर अबाध्य कहें तो प्रातिभाषी ग्रहण होगा प्रातिभाषी छूट गया और क्या क्या रहेगा ब्रह्म रहेगा सुप्त रहेगा रहेगा व्यावहारिक रहेगा तो कितने रहे तीन कौन छूट गया प्रातिभाषी अभी ब्रह्म अन्य ब्रह्म अन्य ब्रह्म को ले गया और तुच्छ को करने के असत्यानधिकरण असत्यानधिकरण इसमें असत्यानधिकरण कम ब्रह्म ज्ञान इतर बाध्य ब्रह्मान्य असत्यानधिकरण में असत्यानधिकरण करेगा और ये जो पक्ष है पक्ष तो धर्म किसमें रहा होता हो ब्रह्म ज्ञान इतर बाध्य प्रातिभाषी चला गया ब्रह्मान्य ब्रह्म चला गया असत्य अनधिकरण तुच्छ चला गया और क्या बचा व्यावहारिक में रहेगा ये पक्षीभूत धर्म अनधिकरण में अनधिकरण चाहेगा तो अनधिकरण उसको किसमें रहेगा व्यावहारिक में रहेगा उसमें पक्ष में साध्य करते पारमार्थिक सत्य अधिकरण अनुचितम पहले दृष्टान्त पहले पक्ष में हेतु देखो वो जो व्यावहारिक में व्यावहारिक तो रहा ब्रह्म में रहेगा क्या ब्रह्मवृत्ति या ब्रह्मावृत्ति उसमें ब्रह्मावृत्ति आएगा तो पक्ष में हेतु रह गया साध्य देखो पारमार्थिक सत्व अधिकरण जो व्यावहारिक पारमार्थिक सत्व अधिकरण रहता है व्यावहारिक देखो ब्रह्म ज्ञान इतर बाध्य ब्रह्मान्य ब्रह्मान्य असत्वान अधिकरण जो होगा पारमार्थिक सत्व होगा क्या पारमार्थिक सत्व के अधिकरण तो पारमार्थिक सत्व में व्यावहारिक रहता है तो पारमार्थिक सत्व में ज्यादा पारमार्थिक सत्वाधिकरण वृत्ति है व्यावहारिक तत्व अवृत्ति है अच्छा अवृत्ति तो आएगा किसमें पक्ष में पारमार्थिक सत्वाधिकरण अवृत्ति तो साध्य रहेगा क्या रहेगा पारमार्थिक सत्ताधिक अनुभूति करेगा कब? यदि व्यावहारिक पारमार्थिक सत्य नहीं है, यदि व्यावहारिक पारमार्थिक सत्य हो जाएगा। पूर्व पक्षी क्या मानता है? जो व्यावहारिक प्रपंच पारमार्थिक है, लेकिन साध्य क्या सिद्ध हुआ इसमें? व्यावहारिक पारमार्थिक सत्ताधिक अनुभूति, पारमार्थिक सत्व का अधिकरण पारमार्थिक सत्य, परमार्थ सत्व में व्यावहारिक तत्व नहीं रहेगा, अर्थात व्यावहारिक पारमार्थिक होगा, व्यावहारिक परमार्थ नहीं होगा। यही सिद्ध करना जो व्यावहारिक प्रपंच है पारमार्थिक नहीं है। परमार्थ भेद दृष्टान्त दोनों में पक्ष, दृष्टान्त में हेतु साध्य सिद्ध होने पर पक्ष में जब हेतु रहा तो साध्य रहना चाहिए। साध्य रहेगा क्या? व्यावहारिक तत्व में पारमार्थिक सत्ताधिकरण अभूति करे। यदि व्यावहारिक ही पारमार्थिक होगा तो व्यावहारिक तत्व में पारमार्थिक सत्ताधिकरण वृत्ति पाएगा। पारमार्थिक सत्व का अधिकरण क्या होगा? परमार्थ सत्व। परमार्थ सत्व यदि व्यावहारिक होगा तो उसे परमार्थ सत्ताधिकरण वृत्ति पाएगा। यदि परमार्थ सत्ताधिकरण अभूति पाएगा व्यावहारिक तत्व में तो व्यावहारिक क्या होगा? परमार्थ सत्व होगा, नहीं होगा, मिथ्या सिद्ध होगा। दूसरा देखो, विमतम मिथ्या ब्रह्मान्य सूत्रुपयोग, जितने प्रपंच व्यावहारिक प्रपंच को पक्ष किया मिथ्या ब्रह्मान्य मिथ्या है सद्विलक्षण। मिथ्या क्या क्या है? सद्विलक्षण ब्रह्मान्य सूत्रुपयोग सूत्रुप्य दृष्टान्त, उसमें हेतु रहेगा नहीं रहेगा? हेतु क्या है? ब्रह्मान्यत्व सूत्र ब्रह्मचर्य ब्रह्मान्य रहेगा, हेतु हो गया। उसमें सद्विलक्षण तो है मिथ्यात्व क्या है? सद्विलक्षण तो सूत्र सद्विलक्षण तो है, यत्र यत्र ब्रह्मान्यत्व तत्र सद्विलक्षण तो मिथ्यात्व दिशा में सिद्ध हो गया। और विमत प्रपंच में ब्रह्मान्यत्व हेतु रहेगा, ग्रंथि क्या सिद्ध होगा? तृतीय अनुमान परमार्थ सत्व स्वसमानाधिकरण अन्य भाव प्रत्येक अभिवृत्ति सदितावृत्ता से ब्रह्म प्रवृत्त। दृष्टांत क्या है? ब्रह्म प्रपक्ष क्या है? परमार्थ सत्व हेतु क्या है? सदितावृत्त ब्रह्मत्व सदितर में रहता है, ब्रह्मत्व सदितर में सद्विन में रहेगा, सदैव समय समग्राशी ब्रह्म सदे सदभिन्न में रहेगा ब्रह्मत्व तो सदितर वृत्ति हुआ ब्रह्मत्व, सदितर आवृत्ति हुआ कौन हुआ है? ब्रह्मत्व क्या हुआ? तो ब्रह्मत्व में सदितर आवृत्ति तो रहेगा, क्या सिद्ध हुआ दृष्टांत में? क्या है सिद्धांत दृष्टांत में क्या सिद्ध हुआ? हेतु सिद्ध हुआ, हेतु क्या है? सदितर आवृत्ति तो दृष्टांत में हेतु सिद्ध हुआ। पक्ष में हेतु देखो परमार्थ तत्व, परमार्थ तत्व सदितर में रहेगा, सदितर वृत्ति है परमार्थ तत्व, परमार्थ जो सत है वो सदितर क्या? सदितर वृत्ति है परमार्थ तत्व, सदितर आवृत्ति है परमार्थ तत्व में क्या रहेगा? सदितर आवृत्ति तम। पक्ष में हेतु सिद्ध हो गया, दृष्टांत हेतु सिद्ध हो गया। अच्छा दृष्टांत साध्य देखो, दृष्टांत क्या है? ब्रह्मत्व साध्य देखो, स्वसमानाधिकरण अन्य भाव प्रत्येक ब्रह्मत्व स्वसमानाधिकरण अन्य भाव का ब्रह्म स्वसमानाधिकरण अन्य भाव का प्रत्येक है नहीं, ब्रह्म स्वसमानाधिकरण अन्य भाव स्वसमानाधिकरण क्या है? ब्रह्म स्वसमानाधिकरण अन्य भाव का प्रत्येक, ब्रह्म स्वसमानाधिकरण अन्य भाव का प्रत्येक, अर्थात ब्रह्म से भिन्न कोई हो ब्रह्म आ रहे तो ब्रह्म स्वसमानाधिक अन्य भाव का प्रतीक बनेगा, ब्रह्म स्वसमानाधिकरण अन्य भाव का प्रतीक तो बनेगा, ब्रह्म तो क्या बनेगा? स्वसमानाधिकरण अन्य भाव का प्रतीक, अर्थात ब्रह्म तो ब्रह्म में रहेगा, ब्रह्म में तो अन्य भाव रहेगा, किसका अन्य भाव? ब्रह्म का, ब्रह्म में ब्रह्म का अन्य भाव रहेगा तो अन्य भाव हो जाए ब्रह्म तो का समानाधिकरण, अन्य है ब्रह्मत्व का समानाधिकरण कब बनेगा? ब्रह्मत्व के अधिकरण में यदि ब्रह्म का अन्य भाव रहे, क्या कहा? ब्रह्मत्व के अधिकरण में ब्रह्म का अन्य भाव रहेगा तो अन्य ब्रह्मत्व का समानाधिकरण, स्वसमानार्थी को अन्य ना का प्रतीक बनेगा ब्रह्म प्रतीक कौन बनेगा ब्रह्मत्व के अधिकरण ब्रह्म में दूसरे ब्रह्म का अन्य भाव रहे स्वतः ब्रह्मत्व स्वसमानार्थी का कौन हो गया अन्य का प्रतीक होने ब्रह्मत्व किस हुआ अन्य किसका लिया स्वतः ब्रह्मत्व स्वाधिकरण हो गया ब्रह्म ब्रह्म में जो अन्य भाव रहेगा ब्रह्म में जो दूसरे ब्रह्म का अन्य भाव रहता है तो अन्य भाव क्या होता है स्वसमानाधिकरण सब किसको लिया ब्रह्मत्व का समानाधिकरण क्या होता है ब्रह्म का अन्य भाव उसका प्रतीक क्या होता है ब्रह्म तो ब्रह्म में स्वसमानाधिकरण अन्य भाव प्रतीक आता किसमें आता ब्रह्म में क्या आता तो प्रतीक यदि होगा ब्रह्म स्वसमानाधिकरण अन्य भाव का जिस प्रतीक होगा उसे ब्रह्म तो रहेगा तो प्रतिभूति होगा ब्रह्म तो होगा प्रतिभूति ब्रह्म में ब्रह्म तो रहता है नहीं स्वसमानाधिकरण अन्य प्रत्येक वृत्ति कब बनता है कब बनता है यदि ब्रह्म में ब्रह्म का भेद रहता है ब्रह्म में ब्रह्म का भेद पूर्व पक्षी मानता है क्या ब्रह्म में ब्रह्म का भेद नहीं मानता एक ही ब्रह्म मानता परमात्मा तो ब्रह्मत्व स्वसमानाधिकरण अन्य का प्रत्येक में रहेगा प्रत्येक वृत्ति होगा प्रत्येक अभिवृत्ति होगा स्वसमानाधिकरण अन्य प्रत्येक अभिवृत्ति कौन है ब्रह्मत्व देखो स्वसमानाधिकरण अन्य प्रत्येक अवृत्तित्व साध्य क्या है अन्य प्रत्येक अवृत्तित्व प्रत्येक वृत्तित्व कब आता यदि ब्रह्म में ब्रह्म का भेद होता अन्य भाव होता होता तो क्या होता ब्रह्मत्व का समानाधिकरण होता ब्रह्म का अन्य भाव उसका प्रत्येक होता ब्रह्म और ब्रह्म पर प्रत्येक वृत्ति होता किन्तु ब्रह्म में ब्रह्म का भेद पूर्व पक्षी में नहीं मानते हमें नहीं मानते तो ब्रह्मत्व स्वसमानाधिकरण अन्य भाव प्रत्येक वृत्ति तो हुआ प्रत्येवृत्ति तो हो गया दृष्टान्त में साध्य सिद्ध हुआ पक्ष में साध्य परमात्म सत्व स्वसमानाधिकरण अन्य भाव प्रत्येक अवृत्ति अतः क्या हुआ परमात्म सत्व जहाँ रहेगा जो परमात्म सत्य परमात्म सत्य ब्रह्म है उनके अभिप्राय से प्रपंच भी परमात्म सत्य पूर्व मानता है परमात्म सत्व का अधिकरण में कहा ब्रह्म में प्रपंच का भेद रहता है तो प्रपंच यदि परमात्म सत्व होता स्वसमानाधिकरण अन्य भाव का प्रत्येक होता कौन प्रपंच परमात्म सत्व होता उसमें प्रत्येक वृत्ति है परमात्म सत्व स्वसमानाधिकरण अन्य भाव प्रत्येक होता परमात्म सत्व देखो परमात्म सत्व का अतिक्रमण क्या है परमात्म सत्व ब्रह्म है या नहीं ब्रह्म हुआ परमात्म सत्व उसमें परमात्म सत्व रहता है सत्व से परमात्म सत्व दिया स्वाधिकरण में किसमें ब्रह्म में दूसरे परमात्म सत्व का भेद यदि रहेगा स्वसमानाधिकरण अन्य भाव कौन हुआ परमात्म सत्व का अन्य भाव परमात्म सत्व ब्रह्म में सिद्ध है या नहीं सिद्ध स्वसमानाधिकरण अन्य भाव तभी होगा यदि परमात्म सत्व ब्रह्म में दूसरे परमात्म सत्व का भेद रहे प्रपंच का भेद प्रपंच को ये लोग मानते परमात्म सत्व यदि प्रपंच का परमात्म सत्व का भेद रहता तो स्वसमानाधिकरण अन्य भाव कौन हुआ परमात्म सत्व का अन्य भाव प्रत्येक होगा परमात्म सत्व परमात्म सत्य यदि स्वसमानाधिक अन्य का प्रतीक होगा तो परमात्म सत्य उसमें रहेगा प्रतिवृत्ति होगी स्वसमानाधिक अन्य का प्रतिवृत्ति कब होगा यदि ब्रह्म में परमात्म सत्य का भेद रहे किंतु साध्य क्या है स्वसमानाधिकरण अन्य भाव प्रत्येक अवृत्तित्व प्रत्येक अवृत्तित्व उनकी क्या होगा स्वसमानाधिकरण अन्य भाव के परमात्म सत्य है सिद्ध नहीं हुआ परमात्म सत्य तो कोई हो जाए परमात्म सत्व के अधिकरण में ब्रह्म में यदि परमात्म सत्व प्रपंच का भेद रहता यदि प्रपंच परमात्म सत्व होता ब्रह्म में प्रपंच परमात्म सत्व का भेद रहा तो हो गया परमात्म सत्व स्वसमानाधिकरण अन्य भाव हो गया परमात्म सत्य का अन्य भाव उसका प्रत्येक हो गया परमात्म सत्व प्रत्येक में रहेगा परमात्म सत्व तो परमात्म सत्व स्वसमानाधिकरण अन्य भाव प्रत्येक वृत्ति होता कब होता है प्रपंच परमात्म सत्व होता साध्य क्या है परमात्म सत्व को समानाधिकरण अन्य भाव के प्रतियोगी में नहीं रहेगा, अर्थात तो समानाधिकरण अन्य भाव का प्रतियोगी परमात्म सत्व नहीं होगा, अर्थात तो परमात्म सत्व के अधिकरण में परमात्म सत्व का भेद नहीं आएगा। परमात्म सत्व के अधिकरण परमात्म सत्व ब्रह्म, इसमें परमात्म सत्व का भेद नहीं आएगा, तो ब्रह्म से भिन्न कुछ भी परमात्म सत्व नहीं है। ब्रह्म से भिन्न यदि एक परमात्म सत्व मान लिया, देखो एक परमात्म सत्य मान लो कोई किसी को परमात्म सत्व सत्व से लिया, स्व अधिकरण में, स्व अधिकरण में परमात्म स्वाधिकरण परमात्म सत्व हुआ, स्व अधिकरण ब्रह्म, उसने परमात्म सत्य का अलग मान लिया, उसका भेद रह जाएगा। क्या रहेगा? परमात्म सत्य का भेद। स्व समानाधिकरण अन्य भाव का प्रतियोग परमात्म सत्य, उसमें स्व समानाधिकरण अन्य भाव प्रतियोगी परमात्म सत्व उसमें रहेगा, तो समानाधिक अन्य प्रतियोगिता परमात्म उसमें रहेगा परमात्म सत्व, तो समानाधिक अन्य प्रतियोगी में परमात्म सत्व रहेगा। परमात्म सत्व क्या होगा? स्व समानाधिक अन्य प्रतियोगी वृत्ति, प्रतियोगी वृत्ति होगा। कब होगा? यदि परमात्म सत्व ब्रह्म से भिन्न कोई परमात्म सत्व हो, स्व समानाधिक अन्य प्रतियोगी आवृत्ति तो रहने से क्या होगा? ब्रह्म से भिन्न कोई परमात्म सत्व है नहीं, तो स्व समानाधिकरण जो अन्य भाव हो, किसका अन्य भाव हो? मिथ्या वस्तु का अन्य भाव। स्व समानाधिकरण अन्य प्रतियोगी का क्या होगा? मिथ्या वस्तु, उसे परमात्म सत्य रहेगा। तो स्व समानाधिकरण अन्य प्रतियोगी वृत्ति हुआ परमात्म सत्य, अवृत्ति हुआ किसमें रहा? प्रतियोगी हुआ मिथ्या। तो ब्रह्म में किसका भेद आएगा? मिथ्या वस्तु का भेद आएगा, असत्य का भेद आएगा, परमात्म सत्य का भेद नहीं आएगा। तो ब्रह्म से भिन्न कोई भी वस्तु परमात्म सत्य नहीं। ये चतुर्थ अनुमान, ब्रह्मत्व एकत्व तत्व व्यापकम, ब्रह्मत्व का पक्ष अनुमान अथा एकत्व का पक्ष अनुमान सत्व व्यापकम। साध्य क्या है? सत्व व्यापकत्व। हेतु क्या है? सत्व समानाधिकरण का दृष्टांत क्या है? असद वैलक्षण। हेतु क्या है? असद वैलक्षण। असत्व का विलक्षण सत्य है, असत विलक्षण सत्य है, उसमें असत वैलक्षण रहेगा। अच्छा, असत वैलक्षण जो हुआ उसमें सत्व समानाधिकरण रहेगा या नहीं रहेगा? असत विलक्षण सत्य है ना, नहीं उसमें सत्य रहेगा? जहाँ असत वैलक्षण रहेगा उसमें सत्य रहेगा ना, नहीं असत विलक्षण असत विलक्षण रहेगा कि सत्य में हाँ सत्य है, तो सत्व का समानाधिकरण कौन हुआ? असत वैलक्षण्य सत्य समानाधिकरण हुआ। सत्य समानाधिकरण तो उसमें आएगा किसमें? असत विलक्षण में क्या रहा? सत्य समानाधिकरण तो ऐसे रह गया दृष्टांत में। अच्छा, पक्ष में दृष्टांत देता हूँ। ब्रह्मत्व सत्य समानाधिकरण है या नहीं? ब्रह्म सत्य, ब्रह्म में सत्य रह गया, सत्य समानाधिकरण ब्रह्मत्व हुआ। अच्छा, सदैव समय इधम ग्रासित एक मोटाधिक्यम, एकत्व एक में है, एक सत्य का समानाधिकरण है, सत्य सत्य समानाधिकरण तो रह गया किसमें? एकत्व में। पक्ष में दृष्टांत में हेतु सिद्ध हो गया। अच्छा, अभी दृष्टांत व्यापक देखो। असद वैलक्षण्यम क्या है दृष्टांत? असद वैलक्षण सत्व का व्यापक, जहां जहां सत्य रहेगा वहां वहां असद वैलक्षण रहेगा नहीं रहेगा? सत्य कहाँ रहेगा? सत्य में। जो जो सत्य है सब असत्य विलक्षण है या नहीं? यत्र यत्र सत्यम तत्र असद विलक्षण है। व्यापक कौन हुआ? सत्य हो गया। यत्र यत्र सत्यम तत्र असद विलक्षण है। व्यापक कौन होगा? असद विलक्षण। यत्र यत्र सत्यम तत्र असद विलक्षण है। व्यापक कौन होगा? सत्य। सत्य का व्यापक क्या है? तो सत्य व्यापक कौन हुआ? दृष्टांत हो गया असत विलक्षण। सत्य का व्यापक है, सत्य व्यापक तो रहेगा, दृष्टांत में साध्य सिद्ध हो गया, पक्ष में साध्य सिद्ध कर हेतु रह गया था। ब्रह्मत्व में सत्य व्यापक तो रहेगा, सत्य व्यापक तो किसे? ब्रह्मत्व में। यत्र सत्यम तत्र ब्रह्मत्व, जितने सत्य सब ब्रह्म है, ब्रह्म से बिना कोई सत्य होगा? यत्र ब्रह्मत्व नास्ति तत्र सत्य नहीं आती। यत्र सत्यम तत्र ब्रह्मत्व, यत्र व्यापक नास्ति ब्रह्मत्व नहीं प्रपंच में, वहां सत्व नहीं है। एकत्व देखो सत्व का व्यापक एकत्व, यथर्थ सत्वम तत्व एकत्व, जहाँ एकत्व नहीं आने के प्रपंच है वहां सत्व नहीं है। इसी तो कहते व्याप्य वृत्ति घटादि, घटादि जो आदि जन्याभाव अतिरिक्त स्वसमनाधिकरण अभाव प्रतियोगी अभाव प्रतियोगी अभिधेयत्व। अभिधेयत्व दृष्टान्त है, दृष्टान्त क्या है अभिधेयत्व, ये हो गया जिसमें हेतु देखो अभाव प्रतियोगित्व। अभिधेयत्व अभाव का प्रतियोगी है, अभिधेयत्व का अभाव कहा होता है अभाव का प्रतियोगी कैसे बनेगा, अभिधेयत्व का अभाव कहीं हो तो अभिधेयत्व अभाव का प्रतियोगी बनेगा, उसे अभाव प्रतियोगी आएगा। अभिधेयत्व का अभाव कहाँ होता है, होता है अभिधेयत्व का अन्य अभाव नहीं होगा। अभिधेयत्व जितने पदार्थ तो अभिधेयत्व है क्या, ये पदार्थ तो अभिधेय है, जो अभिधेय है उसको अभिधेयत्व कहते हैं। तो अभिधेय अभिधेयत्व जहाँ रहेगा कहाँ रहेगा, सत्व अभिधेय पदार्थ में, उसमें अभिधेयत्व का अन्य अभाव नहीं रहेगा। अभिधेयत्व अभिधेय है क्या, तो अभिधेयत्व का अन्य अभाव अभिधेय में रहेगा। घटपट घट अभिधेय है, अभिधेयत्व अभिधेय तो घट में अभिधेयत्व का अन्य अभाव रहेगा नहीं रहेगा, तो अभिधेयत्व का अत्यंत अभाव नहीं है, अन्य अभाव है नहीं, तो अभिधेयत्व अन्य अभाव का प्रतीक है। अभिधेय तो अन्य अभाव का प्रति है ना, नहीं तो अभाव प्रतियोगिता है नहीं, हेतु क्या है अभाव प्रति, तो अभिधेय में अभाव प्रतियोगिता है, दृष्टान्त में हेतु रह गया ना, नहीं हेतु क्या है अभाव प्रतियोगिता। अच्छा घट आदि व्याप्रति घट गुस्तु आदि ये अभाव प्रति है नहीं, अभाव प्रति तो है कहा क्या है घटा, कहा अभाव प्रतियोगित्व को बताया कहा, पक्ष क्या है तो पक्ष में नहीं घटाया हेतु को, पहले दृष्टांत में हेतु सिद्ध किया, अभी पक्ष में हेतु सिद्ध करो, पक्ष क्या है देखो व्याप्रवृत्ति घटादि पक्ष है, पक्ष क्या है वो अभाव प्रतियोगी है क्या, अच्छा अभाव प्रतियोगी तो रहा किसमें रहा पक्ष में, पक्ष में हेतु रहा दृष्टान्त हेतु रहता है नहीं, दृष्टान्त क्या है अभिधेय तो हेतु रहता है, हैं हेतु क्या है अभिधेय तो किस अभाव की प्रतीत आया, अन्य अभाव प्रतीत अभाव प्रतीत आया, पक्ष में हेतु रहा अभाव प्रतीत है। देखो साध्य साध्य देखो जन्या भाव अतिरिक्त स्वसमनाधिकरण अभाव मात्र प्रतियोगित्व साध्य है। अभिधेय के दृष्टान्त में देखो अभाव का प्रतियोग है ना, नहीं अभिधेय तो है अभिधेय तो अभाव का प्रतियोग हुआ, किस अभाव का अन्य अभाव जन्याभाव कतृत है, जन्याभाव कौन है राघाव जन्य भंस, जन्याभाव कौन हुआ भंस, भंस से अतिरिक्त अन्य अभाव है। अच्छा तो समानाधिकरण है नहीं, अभिधेय तो जहाँ रहेगा वहाँ उसका अन्य अभाव रहेगा, तो समाधि हो गया अभाव मात्र का प्रतियोगी, अभाव मात्र का प्रतियोगी जितने अभाव सब का प्रतियोगी अभिधेय तो, जन्य अभाव से अतिरिक्त ध्वंस से भिन्न स्वसमनाधिकरण अभाव मात्र प्रतियोगी तो अभिधेय तो आ गया। पक्ष में देखो साध्य व्याप्रवृत्ति घटादि क्या होगा, जन्य अभाव से अतिरिक्त ध्वंस से छोड़ो स्वसमनाधिकरण जितने अभाव अभाव मात्र मात्र काटने सब अभाव का प्रतियोगी, व्याप्रवृत्ति घटादि जो भी जितने है ध्वंस से भिन्न स्वसमनाधिकरण अभाव, घट जहाँ रहेगा वहां रहने वाले जितने अभाव सबका प्रतियोगी गोत्व घटत्व। अर्थात क्या कहा घट घट गोत्वादि स्वसमनाधिकरण अभाव मात्र का प्रतियोगी, अत्यंत अभाव का भी प्रतियोगी, अच्छा अत्यंत अभाव का प्रति होगा तो घट गोत्वादि क्या होगा है अनित्य, अनित्य होगा मिथ्या, घट के अधिकारी उसका अत्यंत हारेगा तो घट अनित्य होगा ना, मिथ्या होगा, ध्वंस प्रत्येत हो, प्रागढ़ प्रत्येत हो, अनित्य होगा। अत्यंत का प्रत्येक होगा किन्तु व्यधिकरण यहाँ घट है वहां अत्यंत आ रहा है, घट मिथ्या होगा के अधिकरण में सका अत्यंत आ रहा तो मिथ्या है। तो जन्य अभाव से अत्यंत ध्वंस को छोड़ करके स्वसमानाधिकरण जितने अभाव है प्रागढ़ हो अत्यंत हो अन्य अभाव सबका प्रतियोगी प्रतियोगी से अत्यंत अभाव प्रतियोग हो गया होने से मिथ्या हो। अभिदेत नहीं परम दे केवला नहीं है स्वाद। ओम।